Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman opuszcza areszt. Tak zdecydował sąd w Poznaniu. Prokuratura stawia zarzut mężczyźnie, który z kolegą jeździł quadem po zamarzniętym jeziorze w Baniach. Wiceprezydent USA w Brukseli przyjechał z nowym przesłaniem od Donalda Trumpa. Adam Z., oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman, wyjdzie na wolność. Sąd w Poznaniu uchylił mu areszt. Mężczyźnie nie wolno opuszczać kraju, musi się także stawiać w komisariacie. Adam Z. przebywał w areszcie od grudnia 2015 roku. Jego proces rozpoczął się w styczniu tego roku. Za zabójstwo z zamiarem ewentualnym grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. 26-letnia Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wraz ze znajomymi z pracy bawiła się w klubie. Po raz ostatni widziano ją w towarzystwie Adama Z. Ciało Ewy Tylman odnaleziono pół roku później w okolicy podpoznańskiego Czerwonaka, 10 kilometrów od mostu Świętego Rocha, czyli miejsca, gdzie według prokuratury Adam Z. wrzucił nieprzytomną kobietę do warty. Oskarżony od początku nie przyznaje się do winy. O tym, że zabił Ewę Tylman, miał tylko powiedzieć policjantom, którzy go przewozili, ale nie było to formalne przesłuchanie. W piątek sąd poinformował stronę o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. Za to grozi do 3 lat więzienia. Jest zarzut dla 44-letniego kierowcy quada, który tydzień temu jeździł z kolegą po zamarzniętym jeziorze w Baniach. Lód się załamał, mężczyźni wpadli do wody, kierowca sam wydostał się na brzeg i wezwał pomoc. Teraz jest podejrzany o narażenie pasażera na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i z poczynionych ustaleń wynika, że w tym dniu, kiedy doszło do tragicznego w skutkach wypadku, mężczyzna ten również, zanim doszło do tego zdarzenia, kierował quadem, a wówczas pasażerem był mężczyzna, który następnie zginął w wypadku. 44-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Stany Zjednoczone chcą współpracy i partnerstwa z Unią Europejską. Zapewniał o tym w Brukseli amerykański wiceprezydent Mike Pence. Spotkał się z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. O szczegółach Beata Płomecka. Ta wizyta ma rozwiać obawy Europejczyków dotyczące przyszłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej prezydent Donald Trump niezbyt przychylnie wypowiadał się na temat Unii, kwestionował jej jedności i chwalił Brexit. Teraz Mike Pence przywiózł inne przesłanie. W imieniu prezydenta Trumpa chcę potwierdzić mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz dalszej współpracy i partnerstwa z Unią Europejską. Po spotkaniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że ta rozmowa była potrzebna. Za dużo się wydarzyło w Unii i w USA, zbyt dużo wyrażono opinii na temat naszych relacji i bezpieczeństwa, by udawać, że wszystko jest po staremu. Obaj politycy mówili, że bez względu na różnice, Ameryka i Europa podzielają te same wartości. Są też zdeterminowane, by przeciwdziałać dezintegracji Zachodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec serwisu pytanie o to, jak ma wyglądać prawo robotów. Przepisy mają regulować odpowiedzialność za wypadki, na przykład autonomicznych samochodów kierowanych przez komputer, czy zasady tworzenia robotów ze sztuczną inteligencją. Nad nowym prawem pracują Parlament Europejski i Komisja Europejska. Obszar do uregulowania jest olbrzymi, tłumaczy profesor Erika Palmerini z włoskiego Instytutu Robotyki w Santa Anna. Obszar robotyzacji jest naprawdę olbrzymi, więc jeśli będziemy mieć zbyt ogólne podejście, to ryzyko ominięcia najważniejszych problemów jest duże. Podczas debat o tym, jak dokładnie uregulować prawo w tym zakresie, wskazywano na konieczność umieszczania w robotach wyłączników, tak zwanych kill switches, pozwalających na natychmiastowe wyłączenie maszyn w razie problemów. Pojawił się też nowy termin prawny, tak zwanej osoby elektronicznej, który byłby odpowiednikiem pojęć osoba fizyczna czy osoba prawna. Kolejnym pytaniem, na które europosłowie będą musieli znaleźć odpowiedź, będzie kwestia tego, gdzie postawić granice robotyzacji naszego świata, mówi Jaromir Paszek z Biura Projektowania Systemów Cyfrowych. Granice będzie wytyczać etyka, bo można sobie przewidzieć sytuację, że robot odbiera moje nowonarodzone dziecko, tylko ja na to nie wyrażam zgody. A dlaczego mówię o tym niemowlaku? No bo wiadomo, że roboty już pomagają zdiagnozować różnego rodzaju choroby. Na świecie jest w tej chwili około 2 milionów robotów. Więcej o tym w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. W całym kraju chmury, miejscami zwłaszcza na północy opady deszczu i mrzawki. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu i na wschodnim Mazowszu lokalnie mgły. Tam też najniższe temperatury od 2 do 4 stopni. Znacznie cieplej na Dolnym Śląsku 8 stopni, na Pomorzu 7, w Poznaniu i Krakowie 6 stopni, w Łodzi i Kielcach 4. Słońce tylko na Podkarpaciu i w południowej Małopolsce. Trójka.

oryginale holenderski zespół Shocking Blue, a później Nirvana, Love Buzz, obchodzi właściwie dzisiaj 50. urodziny, Kurt Cobain. Prawie lato, 28 lat temu, 1989 roku, wtedy ukazała się debiutancka płyta Nirwany Bleach. Floyd the Barber z tego albumu i z Kurtem i z Nirwaną się jeszcze nie żegnamy dzisiaj w tonacji. Tak jak to zwykle się dzieje, czy często się dzieje w poniedziałek, przypominamy to, czego dawno nie słuchaliśmy, albo to, co zostało trochę zapomniane. Trafiłem tak oto sobie na jedną taką płytę. Sit and

oczy. Miał na tej płycie znakomitych gości, miał znakomitego producenta, który później produkował z powodzeniem płytę grupy The Rolling Stones, Dona Wossa. I takie utwory jak m.in. Home, właśnie Undefeated, no i ten największy przebój, Candy, Kate Pearson, tutaj gościnnie zespół The B-52s, Mr. Iggy Pop. Jeśli chodzi o tych wykonawców trochę zapomnianych, był taki swego czasu brytyjski zespół Muse. Invisible, uptown, invisible, invisible. Tak wyczekaliśmy do ostatnich sekund. Honey Bee, tak była zatytułowana płyta zespołu Muse, nie mylić z Muse, z Londynu z 1993 roku, Uptown Invisible przed chwilą. Teraz uwaga, gdybym zapytał, czy państwo poznają, to chyba nie jest kwestia czy, tylko to jest kwestia jak szybko państwo to poznają, bo poznają na pewno. Jeżeli państwo poznali, a nawet jeżeli nie poznali, bo też mogą tacy być, to obiecuję, że za tydzień w tonacji będzie trochę więcej. Dokończymy teraz nasz radiowy temat sprzed tygodnia.

Mark Gardner z zespołu Wright założył zespół The Animal House i siły starczyło niestety tylko na jedną płytę, ale moim zdaniem znakomitą, Ready to Receive z 2000 roku. Wrócimy do tematu również i za tydzień. Jeszcze trochę o radiu. Sitting by the Radio, Adrian Young. Niespodzianki na koniec nie będzie, bo to jeden z oczywistych utworów Kurta Cobaina i Nirwany, ale jeszcze raz, czemu nie? Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Where did you sleep last night? Pa, pa. We'll be right back.